नमः यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं कमलचिन्मकरन्दा तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं जन्मानस वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् नमत राक्षाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम् परम धाम जगद्धाम बहुलायै नमः श्री प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीका श्री व्यासाय सुखशौनक ईशरायै नमः रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणागरवल्लाय नमः परम भागवतां नमामि सुरभ्यै नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वै सर्वद्वैरत्करी सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरायणाय नमः श्री भगवत्यै नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः चेतो भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुवे इनके पद वंदन किए बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि आनंद महामोहतम पुण्य जातरण कर बंदौ तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कल समुद्र बूढ़ कलको प्रवचो सप्त जहाज भक्त भक्ति भगवंत गुरु प्रणव पवन कुमार फलवन पावक ज्ञान भगवंदन की आधार बसहि राम कुंद इंदु समदे रमण करुणा अयम पवन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय जय राम

श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पद्मेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री कामधेनु गोमाता की जय। परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री केदारनाथ भगवान की जय। श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय। परम सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम में गोवंश की पावन उपस्थिति में पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग विगत कई महीनों से विनय पत्रिका के माध्यम से सुलभ हो रहा है। पंद्रहवा महीना चला है। कल पद संख्या 209 में की चर्चा हुई थी, 208 और 209। नाहिने नाथ अवलंब मुही आन 209वां पद ही हुआ था ना कल। आज पद संख्या 210 है। आज श्रावण मास का सोमवार है, द्वितीय सोमवार है, द्वितीय है ना। आज भगवान की कृपा से श्री पशुपतिनाथ जी का दर्शन हुआ बसोपा में, वहाँ उनका पूजन स्मरण हुआ और फिर केदारनाथ जी में केदारनाथ जी का पूजन दर्शन हुआ। खूब प्रेम से दर्शन करते हुए और अब हम लोग बैठे हैं सत्संग के निमित्त। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सबके परम श्रद्धे परम पूज्य हम सबके अभिभावक संरक्षक मार्गदर्शक श्रद्धेय श्री परमहंस जी महाराज भी कल कृपा करके गोशाला में पधारे और अब उनकी सन्निधि भी हम लोगों को प्राप्त होती रहेगी। आज गुफा वाले पूज्य महंत श्री वासुदेव शरण जी महाराज भी कृपा करके पधारे हैं। सभी पूज्य संतों को हम प्रणाम करते हैं। आज 210वां पद है। और कहां ठौर रघुवंश

नाम से ही रुचि कामांगलन अगम अपवरग सरग सुख तई साथ तुलसी बास हे रघुवंश मणि, यदि आप हमें अपनी शरण नहीं प्रदान करेंगे तो हे नाथ, हम आपसे ही पूछते हैं, आपके श्री चरण कमलों को छोड़कर और दूसरा ठौर हमारा हमें है ही कहां? जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, आपके चरणों को छोड़कर मैं कहां जाऊं? अरे कहां जाऊं, हम क्या अकेले अनहोते हैं? कहीं चले जाओ, बहुत से लोग ठोर देने वाले हैं, यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, कहीं भी चले जाओ। जो स्वयं आश्रय विहीन होगा वो दूसरे को आश्रय प्रदान कैसे कर सकेगा? आप स्वयं तो अस्थिर हैं, आप स्वयं अस्थिर हैं तो आप दूसरे को स्थिरता कैसे दे सकेंगे? हे नाथ, आपके अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो जीव को आश्रय दे सके? कोई नहीं। इसलिए हे रघुवंश मणि, आपके श्री चरण कमल छोड़कर हमारी दूसरी कोई ठौर नहीं है, हमारा दूसरा कोई ठिकाना नहीं, हमारे लिए दूसरी कोई जगह नहीं, जाए तो कहां जाए? आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं भी हम भटकते हैं और जिनका आश्रय लेते हैं वे स्वयं ही भटक रहे हैं, वे स्वयं ही आश्रय विहीन है, वे भला मुझे क्या आश्रय दें? उनमें स्थिरता नहीं, सब नाच रहे हैं। जग पे खन तुम देखनिहारे, जग पे खन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु न जावन पारे, पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, जाकी माया बस बिरंची शिव नाचत पार न पायो, करतल ताल बजाय ग्वाल युवती ने सुई नाच नचायो। हे भगवान, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े जब तक आपके आश्रित रहे तब तक उनके जीवन में कोई समस्या नहीं आई, छोटे मोटे नहीं, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े। जब तक आपके चरणों में रहे तब तक उनका अटकना भटकना सब बंद रहा। आपसे जैसे ही अलग हुए, दूर गए, कि बड़े से बड़े होने पर भी आज तक चक्कर काट रहे हैं, वो उन भी टिके नहीं कहीं, क्योंकि जीव की असली छोर तो आपके श्री चरण कमल है। इन चरण कमलों को छोड़कर तो भटकना ही भटकना है। इस भाव को हम पहले कह चुके हैं 87वें पद में, विनय पत्रिका के 87वें पद में, और 88वें पद में, दो पदों में गोस्वामी जी ने इस बात को बहुत बढ़िया से स्पष्ट किया। कहते हैं सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, हरि पद विमुख लहो न काहू सुख, हरि पद विमुख लहो न काहू सुख, सठ यह समुझी सवेरे, सठ यह समुझी सवेरे, श्री हरि पद विमुख लयो न काहू सुख। भगवान के चरण कमलों से विमुख होने पर किसी को आज तक सुख मिला ही नहीं। अरे मूढ़, अरे सच, इतना लंबा समय बीत गया संस्कृति के चक्र में भटकते हुए, अब तक इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आई, समझ सवेरे, अब जल्दी कर, अब शीघ्रता कर, अब समझ ले, अब क्यों सोच विचार में पड़ा है, देख ले तू क्या है, क्या समझता है अपने आप को, तू चंद्रमा से बड़ा नहीं है, तू सूर्य से बड़ा नहीं है, पर ये चंद्र और सूर्य जब तक भगवान के नेत्रों में ही थे, बाहर नहीं आए थे, तब तक इनकी कोई अटकन भटकन नहीं थी, पर चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो हो सूर्यो अजायतो, नेत्रों से सूर्य बाहर आ गए, मन से चंद्रमा बाहर आ गया, तो सूर्य को भी राहु ग्रस लेता है और चंद्रमा भी घटता बढ़ता है, उसको भी राहु का डर लगा रहता है, और ये 2400 घंटे घूम रहे हैं, एक क्षण के लिए इनको विश्राम नहीं मिल रहा है। तू क्या सूर्य चंद्र से बड़ा हो सकता है, तू क्या सूर्य चंद्र के समान पूजनीय हो सकता है, तू क्या सूर्य चंद्र के समान प्रभावशाली तेजस्वी हो सकता है। जब इनको अलग होने से विश्राम नहीं मिला तो तू चरणों से दूर होकर कहां विश्राम पाएगा, नहीं पा सकता। बिछुरे शशि रवि मन नैनन ते, बिछुरे शशि रवि मन पावत दुख बहु तेरो पावत दुख बहु तेरो भ्रमत श्रमत निसी दिवस गगन दिवस कहा दीपु राहु बड़े रो आपु राहु बड़े रो अपने को बड़ा ऊंचा मानता है, बड़ा श्रेष्ठ मानता है, बड़ा पवित्र मानता है, निर्मल मानता है, तू ऐसा अहंकार करता है कि मैं पतितों को भी पवित्र कर सकता हूं, पर ये सब तेरी बात झूठी है। तू क्या चीज है? कुछ नहीं है। अरे तू चाहे जितना पतित पावन बनता हो, प्रभावशाली बनता हो, महिमा मंडित बनता हो, तू गंगा जी के जैसा तो नहीं हो सकता। कितनी महिमा है गंगा जी की? या वै लसत्री तुलसी विमिश्रा कृष्णांघ्रिरेण्वभ्यधिका मुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्ताम् न सेवेत मरिष्यमाणा। भगवान व्यास कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित कह रहे हैं, गंगा जी के जल में श्री कृष्ण के चरण कमल का मकरंद बह रहा है, तुलसी का मकरंद, चंदन की गंध उसमें है। यावई लसत्री तुलसी विमिश्र कृष्णांघ्री रेणवाभ्यदुकांबि नेत्री, श्री कृष्ण चरण रज बह रही है उसमें गंगा जी में। वो गंगा जी दोनों लोगों को पवित्र करती, नीचे के लोग और ऊपर के लोगों को भी पवित्र करती है। ऐसी गंगा जी का सेवन कौन नहीं करना चाहेगा? मुमूर्षु मरने वाला, वर्ष में एक बार श्रद्धा पूर्वक कोई गंगा जी स्नान कर ले तो उस वर्ष के एक बार के स्नान का प्रभाव एक वर्ष तक शरीर पर रहता गंगा जी के। एक वर्ष, एक वर्ष के बीच में कहीं शरीर छूट जाए उसकी सदगति होगी, दुर्गति नहीं होगी। एक बार के स्नान का प्रभाव एक वर्ष तक शरीर पर रहता है। सविधि नहावे, श्रद्धा पूर्वक नहा, अपवित्र शरीर गंगा यमुना में न धोवे, स्नान करके पवित्र होके आवश्यक कृत्य करके जाए, फिर साष्टांग प्रणाम करे, पहले दाहिने हाथ से जल का स्पर्श करके मस्तक से जल लगावे, नेत्रों से जल लगावे, फिर आसन प्राणायाम करे, संकल्प जानता हो तो संकल्प करे, फिर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक स्नान करे, उसमें अपने शरीर का मैल न धोए, बाहर निकलने के बाद फिर शरीर को पोछे नहीं, पोछने से स्नान का पुण्य नष्ट हो जाता है, जल शरीर पर ही सूखने दे, फिर तीर्थ का पूजन करें, तुलसी पुष्प जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध वस्तु है उसे पूजन करें। यह है विधि स्नान और श्रद्धा भाव तो भीतर से होना चाहिए। कितनी महिमा है गंगा जी की। गंगा गंगे तुय ब्रूयात योजना नाम शतरपी मुच्यते सर्व पापे विश्लोकम प्रगच्छति। सैकड़ों कोस दूर खड़े होकर के, योजना दूर खड़े होकर के गंगे गंगे गंगे ऐसा कहता है तो सारे पापों से मुक्त होकर विश्वलोक का अधिकारी हो जाता है। ये केवल गंगा जी के सैकड़ों योजन दूर खड़े होकर नाम लेने की महिमा है। गंगे तब दर्शनान मुक्ति न जाने स्नान जन्म फलम। गंगा जी जल नहीं है, बहता हुआ ब्रह्म है गंगा जी। कितनी बड़ी महिमा है गंगा जी की। यदि पुराणों में, स्मृतियों में, महाभारत आदि ग्रंथों में, वाल्मीकि रामायण में, इन सब आर्ष ग्रंथों में जो गंगा जी की महिमा कही गई है उसको संकलित किया जाए तो गंगा जी की महिमा का एक स्वतंत्र विशाल ग्रंथ तैयार हो जाएगा। इतनी गंगा जी की महिमा। गोस्वामी जी ने तो बहुत गंगा जी की महिमा गाई, जिन्हें पत्रिका में ही गाई। अब वो बहुत विस्तार हो जाएगा इसलिए उन पदों को हम नहीं गाएंगे। धन्य देश जहाँ बह सुर सरी मानसी। धन्य देश जहाँ बह सुर सरी धन्य नारी पतिव्रत अंतरी। धन्य नारी धन्य नारी पतिव्रत धन्य नारी पतिव्रत। तब तट निकते यस्य निवासः खलु वैकुंठे तस्य ही वासः। गंगा जी के तट पे किसी का निवास है तो समझ लो जीते जी वैकुंठ में रह रहा वो। बहुत महिमा गंगा जी वहां तक है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि एक पंडित जी गंगा जी नहाने जा रहे थे तो रास्ते में उनको रात का समय था, पैदल रास्ता होते थे उन जमानों में, तो रास्ते में उसको क्या दिखाई पड़ा कि गैर धन सुनु मन मूढ़ दिखावन मन मूढ़ यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता। यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता सिंहपुर सुजस घने सजे चरण अज हूँ निकट निकट बहिबो ताहू के रो बहबो ताहू के रो सुन मन जी का। उनके भी कितनी समस्या आ गई है, इसलिए तू चरणों से दूर मत जा, तू चरणों में बस जा। अंतिम बात, सुते नबी पति भजे बिनु रघुपति, सुते नबी पति भजे बिनु रघुपति, श्रुति संदेह निवेरो, श्रुति संदेह दास सब आस छाण करी, तुलसीदास सब आस छाण करी, हो राम को चेरो, हो राम को तेरी अटकन भटकन है, इसका मूल कारण है तू श्री ठाकुर जी के चरणों से दूर हो गया। कब हूँ मन विश्राम न मान्यो, निसदिन भ्रमत बिसारी सहज सुख, जहाँ तहाँ इंद्रन तान्यो, जदप विषय संग सहयो दुसह दुख, विषम जाल अरुझान्यो, तदपि न तजत मूढ़ ममताबस जानत हूँ नहीं जान्यो, जन्म अनेक किए नाना विधि कर्म कीच चित सानो, होई न विमल विवेक नीर विनु वेद पुराण बखान्यो, निज हित नाथ पिता गुरु हरिशो हरसि हृदय नहीं आन्यो, तुलसीदास कब तृषा जाय सर खन तही जन्म सिरान्यो, कब हूँ मन विश्राम न मानो। यही बात इस पद में कह रहे हैं, 210वें पद। और कहाँ ठोर रघुवंश मणि मेरे, आपके चरणों को छोड़कर हमारे लिए दूसरी कोई ठोर नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत सामान्य कलयुगी प्राणी हैं, कलिमल ग्रसित जीव हैं, बड़े बड़े लोग आपसे अलग होकर के विपत्ति में पड़ गए, इसलिए हे नाथ आपके चरणों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। हे भगवान, अनेक साधन ऐसे हैं जिनका आश्रय लेने से पतित भी पुनीत हो जाते हैं, पर मैं हरि सब पतितन को राजा, मैं सबसे बड़ा पतित हूं, मेरे जैसे पतित को पवित्र करने की सामर्थ्य केवल आप में है, आपके चरणों में है। मेरे जैसे पतित को पावन करने के लिए सब साधन हाथ जोड़ लेंगे, तो यह तुझे हम पवित्र नहीं कर सकते, पर जिसके पवित्र होने का अब कोई साधन ही न शेष बचा हो, ऐसा महापतितातम जीव भी यदि आपके चरणों की शरण ग्रहण कर लेता है तो सद्यः पवित्र हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। हे भगवान मेरे जैसा कोई पतित नहीं है और आपके जैसा कोई पतित पावन नहीं है, तो हे प्रभु मैं पतित पावन को छोड़कर कहां जाऊं। मैं पतित पावन के चरणों को छोड़कर के कहां जाऊं। हे भगवान मैं शरणागत हूं और आपका व्रत शरणागतों के पालन का है। आप शरणागतों के दोष नहीं देखते। एक बार कोई आकर आपसे कह दे हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, तो आप इतने दया सागर करुणा सागर हैं कि कोटि विप्रबध ला गई जाओ आये शरण सजऊ नहीं आयो शरण सजऊ नहीं सन्मुख हो जीव मोहि जब जीव मोह जब जन्म कोटि अघना सब जन्म कोटि अघना प्रणत कुटुंब पाल रघुराई प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। केवल शरणागत का पालन नहीं करते, शरणागत से जो अपना संबंध रखता उसका भी उसके संबंध से पालन कर लेते। शरणागत के परिवार के लोग विमुख हों तो भी ठाकुर जी कोप नहीं करते, उस से चलो एक तो शरण में है, इस मेरे शरणागत को कोई अपना बेटा कहता, कोई पोता कहता, कोई भाई कहता, कोई भतीजा कहता, कोई मामा कहता, कोई मौसा कहता, कोई फूफा कहता, चलो इनके अथवा कोई मित्र कहता, किसी नाते से तो सही, ये हमारे प्रणत से संबद्ध है, इसलिए भगवान उसका भी पालन करते हैं। लंका में रावण के ऐश्वर्य का, समृद्धि का, राक्षसों के सुखी रहने का एकमात्र हेतु था विभीषण का लंका में निवास। विभीषण के संबंध से रावण जैसे दुष्ट राक्षसों का पालन पोषण हो रहा था और विभीषण को लात मारकर रावण ने भगा दिया, निकाल दिया, तो रावण जब ही विभीषण त्यागा भयो विभव बिन तब ही अभागा, क्योंकि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। हे भगवान मैं शरणागत हूं और आप, मैं प्रणत हूं और आप प्रणत पाल हैं। पतित पावन प्रणत पाल असरन तरन जिनमें कुछ गुण हैं, जिनमें कुछ अच्छाइयां हैं, उन्हें शरण में स्वीकार करने वालों की कमी नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, बड़े योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, ताकतवर हैं, सुंदर हैं, कलाकार हैं, गुणी हैं, कोई बहुत बड़ी विशेषता है आप में, तो आप हमारे पास आएंगे और कहेंगे कि महाराज हम बड़े संकट में हैं, आपके पास रहना चाहते हैं। वाह बहुत अच्छी बात है, इतना बड़ा पंडित हमको खोजने से कहाँ मिलता, इतना बड़ा कलाकार हमको खोजने से कहाँ मिलता, इतना बड़ा सूरवीर हमें खोजने से कहाँ मिलता, तो हमें अपना स्वार्थ है ना, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है तुम यहीं रह जाओ। पर हे नाथ आप सर्वसमर्थ हैं, आपका किसी भी जीव से क्या स्वार्थ है, आपका किसी जीव से कोई स्वार्थ नहीं। लोग स्वार्थ बस ही शरण में रखते हैं। जिस व्यक्ति से हमारा कुछ भी स्वार्थ सिद्ध होने वाले नहीं, उसको हम कहे को उसको क्यों महत्व देने लगे। तो जो गुणवान हैं, अच्छे हैं, बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, उनको आश्रय की कमी तो कहीं भी जा सकते हैं, पर हे नाथ मेरे लिए तो और कोई थोर ही नहीं है। और कहूं थोर, और कह थोर रघुवंश मणि मोरे मेरे। क्यों? क्योंकि हे भगवान आपके अतिरिक्त कोई ऐसा है ही नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो मेरे जैसे दोषों के खजाने को अपने हृदय से लगा ले। ये तो आप ही ऐसे हैं जो कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा सजो सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीत जयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम पापानां वा शुभानां वा बधारहाणां प्लवंगम कार्यम कारुण्य मारेण न कश्चिन्नापराध्यति। ये तो आपके ही वचन है, श्री जी के ही वचन है, दूसरे में ऐसा कहा है। इसलिए मैं किसी के भी लायक नहीं हूँ, किसी की शरण के लायक नहीं हूँ, मेरे जैसे अशरण को शरण देने योग्य आप ही। मैं शरण में किसी की भी शरण में रहने लायक नहीं हूँ, आपकी शरण। हमारे यहाँ महाराज जी के पास एक संत रहते थे, श्री हरे राम बाबा, बहुत अच्छे भजनानंदी संत थे, भगवत प्राप्त महात्मा थे, लेकिन आखिरी अवस्था में वो परमहंस अवस्था को प्राप्त हो गए थे। तो महाराज जी से कई बार कहते थे, परमहंस जी तो बैठे, कहते थे कि इन गुंडों को हमारे लिए पाल रखा है, हम लोग रहते थे ना, तो कहते थे महाराज जी से, भट्टमाली जी तोतले बोलते थे, इन गुंडों को हमारे लिए पाल रखा है। तो महाराज जी कहते, गुरु महाराज अच्छों का गुजारा तो सब जगह हो जाएगा, अब गुंडे बदमाश बिचारे कहाँ जाएंगे, आपके ही चरणों में रहेंगे, आप कृपा करके रख लेंगे तो सुधर जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि जिसका कहीं गुजारा नहीं उसी का गुजारा हरि गुरु संतों के चरणों में होता है। कि नाथ मैं कहीं भी किसी के भी आश्रय में जाने योग्य नहीं हूँ, मेरे दोष इतने हैं, मेरी ओर कोई देखेगा नहीं, मेरे जैसे अशरण को शरण देने वाले केवल आप ही हैं। इसलिए पतित पावन होने के नाते मेरी और ठोर कहाँ है, क्यों मेरे जैसा कोई पतित नहीं, आपके जैसा पतित पावन नहीं। हे प्रभो मैं प्रणत हूँ और आपके जैसा प्रणत पाल नहीं, हे प्रभो मैं अशरण हूँ और आपके जैसा शरण देने वाला कोई दूसरा नहीं। हे प्रभो बांकुरे गिरुद बिरुदैत कही के रे, हे बांकुरे, हे बांकुरे, बांकुरे माने सबसे विलक्षण, सबसे विलक्षण, सबसे श्रेष्ठ है। बांकुरे उत्कृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे रण बांकुरे, रण बांकुरे माने एक कीर्तन हमने सुना, इसमें हनुमान जी को रण बांकुरे कहा गया। जय जय पिता कौशलेश, जय जय माता जानकी, जय जय रण बांकुरे अचिले हनुमान की, जय जय पिता कौशलेश, जय जय माता जानकी, जय जय रण बांकुरे अचिले हनुमान की, जय जय रण बांकुरे अचिले हनुमान की। जय जय पिता कौशले जय जय माता जानकी जय जय पिता कौशले जय जय माता जानकी जय जय रण बापुरे अतिले हनुमान की जय जय रण बापुरे अतिले हनुमान की जय जय रण बापुरे अतिले माने रण में लड़ने वालों में बांकुरे माने सर्वोत्कृष्ट सबसे श्रेष्ठ। तो हे प्रभु आपके जैसा वीरद सुयस आपके जैसी गरिमा महिमा शरणागतों के रक्षा की प्रतिज्ञा पतितों को हृदय से लगाने के लगाकर उन्हें पवित्र बनाने का भाव शरणागतों के पालन का भाव अशरणों को शरण देने का विरद आपके अतिरिक्त और किसी दूसरे का नहीं है। ऐसा विरद तो केवल आपका ही है। आओ महाराज जी दंडोत्तर ऊपर बिराए जय जय वाले बाबू जय आपके जैसा विरद तो आपका ही है दूसरे का नहीं है इसलिए और कहां छोर रघुवंश मनी में हे प्रभु समुझी जीय दोष अति रोष करी राम जो अपने दोषों का जब विचार करता हूं तो मैं सोचता हूं कि मेरे दोष एक जन्म के तो है नहीं मैं दोषों का खजाना हूं। अपराध सहस्त्र भाजनम अपराधों का ही बर्तन हूं अपराध ही भरे हैं इसमें कुछ नहीं अपराध के अलावा। हे नाथ अतिशय ग्लानि होती है और मन में आता है कि हमारे इन दोषों को दूर करने का साधन क्या है। तो यही समझ में आता है कि मैं आपके चरणों में रोम गिड़गड़ाऊं कि प्रभु मैं ऐसा हूं ऐसा हूं आप अंतर्यामी क्या जानते नहीं मैं ऐसा हूं ऐसा हूं आप मेरे ऊपर कृपा करो। देखो बड़े से बड़ा पाप बन जाए तो भी घबराना नहीं बिना किसी संकोच के हरि गुरु संतों के चरणों में निवेदन कर दो माता पिता के चरणों में निवेदन कर दो हृदय से निवेदन कर दो और रो करके कहो कि हम अब इस दोष से मुक्त होना चाहते मेरे ऊपर कृपा करो। तो वे प्रायश्चित बता देंगे, तुम्हें भीतर से पश्चाताप होगा और तुम प्रायश्चित करोगे तो उस दोष से फिर तुम सर्वथा विमुक्त हो जाओगे। ये साधन है। लेकिन हे भगवान, मेरे दोष तो ऐसे हैं कि मैं जिसके सामने अपने दोष कहने लग जाऊं वो नाराज हो जाता है कि भैया काय को सब सुना रहे। और हम ही किसी को ऊटपटांग बात सुनाने लग जाएं तो बेचारा कब तक सुनेगा, नाराज हो जाएगा। भाई क्या तुम सुना रहे, तुम हो तो बने रहो, तुम अपने पापों को मुझे सुनाकर मुझे मलिन क्यों बना रहे हो। अपने पाप अपनी वाणी से कहने से नष्ट हो जाते हैं और अपने पुण्य अपनी वाणी से कहने से नष्ट हो जाते हैं। होता उल्टा है, पाप तो लोग छिपा के रख लेते हैं, पुण्यों को खूब बढ़िया से बढ़िया बड़ा चढ़ा के कहते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता। तो पाप रहित होने का उपाय है कि अपने पापों का कथन अपने इष्ट के सामने, गुरु के सामने अपने पापों का कथन कर ले, उन्हें स्वीकार कर ले। पर गोस्वामी जी तो दैन्य भाव के आचार्य हैं, वे कहते हैं कि हे भगवान, मेरे दोष इतने हैं कि मैं उन दोषों का वर्णन करने लग जाऊं तो हमें ऐसा लगता है कि आप निश्चित रोष करेंगे, नाराज हो जाएंगे, आपके नेत्र अरुण वर्ण के हो जाएंगे, इतना अपराधी हूं। और कहीं नाराज होकर आपने ऐसे कान पर हाथ रख लिया कि हम अच्छी बात सुनने के लिए अभी करे थे ना सज्जन जी, भद्रम करने भी सुनियाम, तो अभद्रम क्यों सुनियाम, अभद्र क्यों सुने, भद्रम सुनियाम। तो मेरे पाप ऐसे हैं कि मैं वर्णन करूंगा ना तो आपको अपने दोनों हाथ अपने कान पर रखने पड़ेंगे, आप सुन नहीं पाओगे। फिर भी मैं आपके सामने जाऊंगा तो आप कहेंगे इतना भयंकर पापी अधम निकृष्ट व्यक्ति है, इसका मुंह देखना भी पाप है, आप मुंह घुमा ले हुए ऐसे फेर लोगे मुंह। मैं ऐसा हूं, ऐसे मेरे दोष हैं कि उनका वर्णन करूं तो आप जो कभी रोष नहीं करते आप में भी रोष हो जाएगा, ऐसा मेरा दोष है, ऐसे मेरे अपराध हैं। करत नहीं कान बिनती बदन फेरे, या तो ऐसा लगता है कि हम रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, अपने दोषों का आपके सामने वर्णन कर रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हमारी। भाई समाधान तो तब होगा ना जब हम आपकी सुनेंगे, हम सुनेंगे नहीं, आप कहते रहो। तो गोस्वामी जी कहते विनय में इतना विनय कर चुके हैं और आपने सुना नहीं, इसका मतलब हम बोल रहे हैं, रो रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे। सुनते तो आप करुणा सागर हैं, आपकी जरूर करुणा उद्वेलित होती, आप सुन ही नहीं रहे हमारी बात। देखो रामचरित मानस आदि जितने ग्रंथ हैं उनमें बड़ी मर्यादा गोस्वामी जी ने रखी है, राम जी को कभी खरी खोटी नहीं सुनाई, पर विनय पत्रिका में खरी खोटी भी सुनी, झगड़ा भी किया राम जी से। क्यों, विनय है, हृदय की बात है, खूब कही। उसमें उन्होंने ये परवाह नहीं की है कि कोई क्या कहेगा कि बताओ अपने इष्ट से ऐसा बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं, आपसे छिपाव करेंगे कहां जाएंगे, ये तो हृदय की। इसलिए ये तो गोस्वामी जी ने कहा है विनय पत्रिका में, विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बांचो, भगवान नहीं कहा उनको, परब्रह्म नहीं कहा, राम जी भी नहीं कहा, राजा राम भी नहीं कहा, क्या कहा, बाप आप बाप हो, हम बेटा हैं, हमारी चिट्ठी मंत्रियों से मत पढ़वाना और सेवकों से मत पढ़वाना, बाप आप ही बांचो, आप खुद बांचिए मेरी चिट्ठी को। हे प्रभु या तो हमारे पापों को सुन सुन कर अपने अपने करकमल अपने कान पर रख लें, आप सुनते नहीं हमारी बात, अथवा हम कहे चले जा रहे हैं आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं हमारी बात पर, अथवा मैं इतना भारी अधमा अधम पतिता अधम हूँ कि आपके सामने जाता हूँ तो आप मुंह घुमा लेते हैं। भगवान मुंह नहीं घुमाते कभी, ये बात पक्की समझ लीजिए। लेकिन एक अपराध ऐसा है जिसको देखकर भगवान मुंह फेर लेते हैं, वह अपराध सामान्य से नहीं, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े से भी अपराध बने तो भी भगवान मुंह घुमा लेंगे। दुर्वासा जी से बड़ा कौन होगा? शिव पुराण के अनुसार दुर्वासा जी भगवान शिव के 88 अवतारों में से एक अवतार हैं। योग मार्ग के प्रवर्तन के लिए ही भगवान शिव दुर्वासा रूप में प्रकट हुए हैं। अत्रि के यहाँ तीनों देवता प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए हैं, विष्णु भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए हैं, शंकर जी दुर्वासा मुनि के रूप में प्रकट हुए हैं। और उन दुर्वासा जी ने अम्बरीश भक्त का तिरस्कार किया, विरोध किया, और जब सुदर्शन चक्र पीछे पड़ा तो तीनों लोकों में भागे। सबसे पहले ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी से बोले मैं आपका पोता हूँ, मेरे पिताजी अत्रि आपके पुत्र हैं, बाबा को पौत्र पर दया करनी चाहिए, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले भगो यहाँ से, हमारा ब्रह्मलोक भी सुदर्शन चक्र भगवान जला के भस्म कर देंगे। स्थानम मदीयम, ये मेरा स्थान भी प्रलयाग्नि में जल जाता है, नहीं रहता ये मेरा ब्रह्मलोक भी, अभी हमें बहुत दिन रहना, जाओ भगो। भक्तापराधी को मैं आश्रय नहीं दे सकता। शिवलोक चले गए, प्रभु मैं आपका ही स्वरूप हूँ, आप अपने स्वरूप को तो बचाइए, मैं आपका अवतार हूँ। शंकर जी ने कहा वयम् न तात प्रभवाम भूमि, उन भगवान के भक्त से विरोध करने वाले को आश्रय देकर के मैं भगवान से विरोध नहीं ले सकता। मेरे जैसे कितने रुद्र जिनके संकल्प से अनेक अलग अलग ब्रह्मांडों में कार्य करते हैं, मैं भगवान से विरोध करूंगा? नहीं कर सकता। लेकिन तुम बार बार दुहाई दे रहे हो तो मुझे दया जरूर आ रही है, मैं उपाय बता सकता हूँ, जिनका चक्र है उनके पास जाओ। कितने समर्थ महापुरुष दुर्वासा जी, सदेह वैकुंठ तक जाने की सामर्थ्य है उनकी, वैकुंठ पहुंच गए, चरणों में पड़ गए, प्रभो मैं शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए, भगवान ने मुंह घुमा लिया। देखा नहीं उनकी तरफ, का भगवान मुंह फेर रहे हैं आप? बोले हाँ। प्रभो मैं ब्राह्मण हूँ और आप ब्रह्मण्य देव हैं। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक, मैं ब्रह्मण्य देव अवश्य हूँ, पर ब्राह्मण का भी आदर तभी तक करता हूँ जब तक मेरे प्राण प्यारे भक्त से वो विरोध नहीं करता। भक्त विरोधी ब्राह्मण का भी ब्राह्मण को मैं नहीं मानता। परम भागवत प्रहलाद जी क्या करें, विप्राद्विषद गुणयुता दरविंद नाभ पादार बिंद विमुखात पपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थं प्राण पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। बारह गुणों से अलंकृत ब्राह्मण भी यदि भगवान के चरण कमलों की भक्ति से शून्य है, विरहित है, विमुख है, तो वह स्वपच उससे श्रेष्ठ है। मन्ये तदर्पित मनोवचना, जिसने अपने मनवाणी क्रिया को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है, वो स्वपट खुद भी पवित्र हो जाएगा भजन करके, शरणागत के भाव से अपने कुल को भी पवित्र कर देगा। किंतु अभिमानी ब्राह्मण न अपने को पवित्र कर सकेगा न अपने कुल को पवित्र कर पाएगा, भले ही 12 गुणों से अलंकृत हुआ तो क्या हुआ। ये हमारे गढ़े हुए श्लोक नहीं है, भागवत जी के श्लोक हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं भगवान नृसिंह से। और तो भगवान की जन्मदात्री माता देवहूति क्या कह रही, यन्नाम ध्येय श्रवणान कीर्तना यत्प्रहुवणा यत्स्मरणा दपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शना। क्या प्यारा श्लोक है। आपके नाम का कोई श्रवण कर ले, आपके चरित्र का श्रवण कर ले, आहा, आपके नाम का, आपके गुण का, आपके चरित्र का कोई कीर्तन कर ले, आपके चरणों में कभी कभार प्रणाम कर ले, वंदन कर ले, आपकी सेवा कर ले, ऐसा चांडाल भी पवित्र हो जाता है। फिर किसी भाग्यशाली को आपका प्रत्यक्ष इन्हीं नेत्रों से दर्शन हो जाए तब तो क्या कहना है। हे भगवान, अहो बतस्वपचो तो गरीयान यज्ञ हुआग्रे वर्तते नाम तुभ्यम से पुस्तपस्ते जुहुबुहु सस्मुदार्या ब्रह्मानु चुरु नाम गृणं ये दे। वह स्वपच यदि आपका शरणागत भक्त है तो श्रेष्ठ है। कौन सा स्वपच, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपके नाम का नृत्य होता रहता है। यज्ञोवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, अरे तुम्हारे तुम्हारा नाम तो हमारी जवान पर रखा है, कहते ना, अर्थात जिसकी जिह्वा पर दूसरा कुछ नहीं केवल भगवान नाम है। तुभ्यम, तुभ्यम में कौन सी विभक्ति, तुभ्यम चतुर्थी कहेंगे ना, तुम्हारे लिए। नाम तो बहुत से लोगों का जिह्वा पर होता, पर वो दूसरे दूसरे काम के लिए जिह्वा पर नाम रखते हैं। महाराज बेटा दे दो, बेटी दे दो, धन दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, प्रतिष्ठा दे दो, ऐश्वर्य दे दो, वो ठीक नहीं। आपका पवित्र नाम आपके लिए जिसकी जिह्वा पर है, वर्तते नाम तुभ्यम, तुम्हारे लिए तुम्हारा नाम, ऐसा जो आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी आपके प्रेम की प्राप्ति के लिए आपके नाम का जप करता है, भले ही वह निम्न से निम्न ही क्यों न हो, चांडाल ही क्यों न हो, कोई तपस्या उसकी अवशिष्ट नहीं है। तेपुह तपह, सारी तपस्या उसकी हो गई। जुहुबुहु, संपूर्ण यज्ञों में आहुति उसकी हो गई। यद्यपि वो तप का अधिकारी नहीं है, यद्यपि वो यज्ञ का अधिकारी नहीं है, लेकिन बिना यज्ञ किए, बिना तपस्या किए सारी तपस्या हो गई, बिना यज्ञ किए सारे यज्ञ हो गए, केवल नाम जप से, नाम कीर्तन से। वो किसी तीर्थ में न गया हो पर नाम तीर्थ में गोता लगाता है तो सारे धरती के तीर्थों का स्नान हो गया। सस्नु, भले ही एक अक्षर पढ़ा लिखा न हो पर प्रेम से कीर्तन करता है तो संपूर्ण वेदों का पारायण हो गया उसके साथ। ब्रह्मान ऊचुहु ब्रह्मांड माने वेदांत, संपूर्ण वेदों का पाठ हो गया उसके द्वारा। ब्रह्मानुचुरनाम गृहन्ति ये ते हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव मुकुंद बोल गोविंद माधव मुकुंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि धारा धारा हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल माधव मुकुंद बोल गोविंद माधव मुकुंद बोल हरि बोल हरि बोल संपूर्ण वेदों का पारण हो गया। ब्रह्मानुजो नाम गृणन्ति येते गृणन्ति तीर्थयन्ति कहे भगवान। हाँ, तो दुर्वासा जी से भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है कि आपने हमको ब्राह्मण देव तो बताया, मैं ब्राह्मण को इष्ट देव जरूर मानता हूँ, अवश्य मानता हूँ, पर तुम ही बताओ। भगवान पूछ रहे दुर्वासा जी से, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्त मिमम परम कित्वा नाम शरणम जाता कथम तांस्य तुमुत्ते। अब खुद बुद्धिमान हो, महापुरुष हो, ऋषि हो, ब्रह्मर्षि हो, बताओ ये दारा जिन्होंने पत्नी माने घर, वित्त माने धन कुटुंब, ये दारा गार पुत्राप्तान प्राणन प्राण वित्त माने धन इमं इसलोक और परम परलोक, इन सबकी अहमता ममता आसक्ति को त्याग करके मेरी शरण ग्रहण की है, ऐसे उन शरणागत भक्तों की रक्षा करो कि ऐसे शरणागत भक्तों से विरोध करने वाले की रक्षा करो, बताओ क्या उचित है। दुर्वासा जी बोल नहीं पाए का भगवान ने शरणागत ने सब नाम तो हमारे गिना दिए, भक्तवत्सल नाम आपने नहीं गिनाया, मैं भक्त वत्सल ली हूं। और भागवत जी के नौवें स्कंद में लिखा है इत्थम भगवता दिष्टः दुर्वासा चक्र तापितः अम्बरीशम उपावृत्य तत्पादौ दुखितो ग्रहीत। अम्बरीशम उपावृत्य अम्बरीश जी के पास आकर के तत्पादौ अम्बरीश जी के चरणों को दुखितः अग्रहीत, दुखी होकर पकड़ लिया चरणों को, इन्हें लिखा दूर से पकड़ लिया। कहेंगे बताओ ये तो वेद मर्यादा का घोर तिरस्कार है, एक इतना बड़ा योगी तपस्वी ब्रह्मचारी महासती अनुसुईया का पुत्र, ब्रह्मर्षि अत्रि का पुत्र, ब्रह्मा जी का साक्षात पौत्र, और एक सूर्यवंशी राजा के पैर पकड़ ले, वो भी गृहस्थ के पैर पकड़ ले, ये कितना भारी शास्त्र मर्यादा का अतिक्रमण है। लेकिन सुखदेव जी के तत्पादौ दुखी तो अग्रही, दुखी होकर पकड़ लिया। पर भगवान के भक्त कैसे होते हैं, अम्बरीश जी को ये मन में नहीं आया कि देखो मेरी विजय हो गई ये हार गए, नहीं, तस्य सोद्यमनम् वीक्षा पादस्पर्श विलज्जिता। महर्षि के इस उपक्रम को देख करके अम्बरीश जी को लज्जा हुई, उन्होंने अपने पैर छुड़ा लिए और भूमि पर लौट कर साष्टांग प्रणाम किया। भगवान, मैं गृहस्थ हूँ, क्षत्रिय हूँ, आप ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो गर्भ से ही पूजनीय होता है, फिर आप तो साक्षात भगवत रूप हैं, भगवान की विभूति हैं, आप क्या कर रहे हैं, हमको घोर नरक में ठौर नहीं मिलेगा, आप क्या कर रहे हैं भगवान। बोले, ये सब बात नहीं, मत सुनाओ हमको, ब्राह्मण महिमा तो हम खूब कह चुके, सुन चुके, ये तपा रहा है, चक्र जला रहा है, इसकी जलन शांत हो, पहले ऐसा करो। तो बोले, सुदर्शन नमस्तुभ्यम सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्र घातन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। आप ब्राह्मण के लिए शांत हो जाओ। नहीं भाई शांत। तो बोले, यदि मे भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवति विज्वरः। यदि संपूर्ण गुणगणों के आश्रय एकमात्र भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है और मैं उन अपने आराध्य का सभी प्राणियों में दर्शन करता हूँ, यदि यह मेरी निष्ठा सिद्ध हो चुकी हो, परिपूर्ण हो चुकी हो, तो ये ब्राह्मण दुख रहित हो जाए, जो भवति विज्वरः। अपने भक्ति की शपथ खाई, अपनी भक्ति की आन दी, तब सुदर्शन चक्र शांत हुए और दुर्वासा जी ने कहा, अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्ट मध्य में कृतागतोपि यद्राजन् मंगलान् समीहते। आज भगवान अनंत के जो दास हैं उनकी अनंत महिमा का परिचय मुझे प्राप्त हो गया। मेरे जैसे अपराधी के अपराध को न ध्यान में रखकर हमारे मंगलों का चिंतन आप कर रहे हैं। महाराज जी, एक वर्ष लग गया था दुर्वासा जी को भागने में और एक वर्ष तक अम्बरीश जी केवल भगवत चरणामृत लेकर के ही रहे और निरंतर प्रार्थना करते, प्रभु मेरे कारण एक ऋषि का अनिष्ट न हो जाए। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। यहाँ गोस्वामी जी की ध्वनि है, बहुत ध्यान से सुने, गोस्वामी जी की ध्वनि है, कहाँ आप भक्तापराधी को देखते ही मुंह फोर लेते हैं, मैं इतना भारी अपराधी हूँ, आपका अपराधी तो हुई हूँ, शरणागत होकर शरणागत जैसे आचरण हमारे नहीं है, अपराधी हूँ, फिर गुरु का अपराधी हूँ। क्या गुरुजन हमें जो बताते हैं उसका अक्षरशः हम पालन कर पाते हैं क्या? उनकी भी बात बात पर अवज्ञा करते हैं, उनसे भी छल कपट करते हैं। आपका अपराध, गुरु अपराध, संत अपराध तो बनता ही रहता है, वैष्णव अपराध, संत अपराध। और दूसरी संत सेवा करें न करें, ये संत सेवा जरूर शुरू कर देते हैं, झगड़ा हो तो लाठी डंडा उठा जाएगा, फिर नहीं सोचेंगे कि मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी है, भगवान का भक्त है। अरे भाई, मार खा के भी सिर झुका करके रहो, नहीं लगता है ये जो हमारे द्वारा हरि गुरु संतों का अपमान हो रहा, अपराध हो रहा है, इस अपराध से ही आप रुष्ट होकर आपने मुंह फेर लिया। और कहां थोर रघुवंश मानी ले, और कहां थोर रघुवंश मानी ले, सामुझी जीय दोष अति करी राम गो, समझ जिय दोष छिपी है निडर हो कहो करुणा जात सुनी बात दीनु हे रे और कहां थोर रघु गंत मणि और रघुवंश मेरे। हे भगवान, फिर भी मैं निडर हूं। क्यों निडर हूं? हमें पता है आप करुणा के समुद्र हैं। जिस किसी महान भाव में करुणा होती है वो दुखी के दुख को देखकर द्रवित होता है, पर उसके दोष नहीं देखता। जिनमें तनिक सी करुणा होती है, आपके करुणा के समुद्र हैं, करुणा का समुद्र हिलोरे ले रहा है, आपके नेत्रों से करुणा का समुद्र तरंगायित हो रहा है। हम क्यों डरेंगे? हम बुरे से बुरे हैं, हम स्वीकार करते हैं, पर हे नाथ हम आपके हैं। हम पतित से पतित, अधम से अधम, नीच से नीच, निकृष्ट से निकृष्ट, अपराधी से भी अपराधी हैं, पर जैसे हैं हे नाथ हम आपके हैं। हमें विश्वास है कि आप करुणा सागर हैं। हे नाथ, हम ये भी नहीं कहते कि आप क्या करो हमारे साथ। जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सो। जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर मैं निडर हूं। राम जी बोले निडर हो तो कहना क्या? तो बोले इसलिए तो कह रहा हूं, आपसे डरता तो बोलता ही नहीं आपके सामने, अपराधी होने पर क्यों बोलूंगा? पर मुझे भय नहीं है। क्यों? आपने समुद्र के तट पर खड़े होकर कहा है, जो एक बार अपनी वाणी से कह देता है कि मैं आपकी शरण में हूं, मैं उसे अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मम। कोई एक बूंद जल हाथ में लेकर संकल्प करता है तो पूरा पालन करना चाहता उसका। तो आपने समुद्र को साक्षी करके कहा है, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे प्राणी मात्र से अभय कर देता हूं, अपने आप से भी अभय कर। मैं डरता नहीं हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं। भगवान हंसने लगे, मुस्कुराए, अच्छा तो कह दो, तुम अब मन की मन में मत रहने दो, डरो मत, कह दो। हाँ कह रहा हूं। हे प्रभु, हे दया सागर, हे करुणा सागर, हे कृपा सागर, मैं रो रहा हूँ, गिड़गड़ा रहा हूँ प्रभु, फिर भी आप हमारी करुण पुकार क्यों नहीं सुन रहे? मेरी करुणा भरी पुकार सुनकर भी आपसे बिना सुने कैसे रहा जा रहा है? मैं गिड़गड़ा रहा हूँ, बार बार कहता हूँ प्रभु मुझे अपना लीजिए, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊंगा, फिर भी आप मेरी ओर क्यों नहीं देखते हैं? आप मेरी क्यों नहीं सुनते हैं? हे प्रभु, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा दुखी मत हो। तुम ये बताओ तुम चाहते क्या हो? तब फांस काट देते हैं हम। चलो मान कह दो मन की बात, हमने सुन लिया ना तुम्हारी, देख लिया तुम्हारी तरफ, सुन भी लिया तुम्हारी बात, अब बोलो क्या कहते, बोलो। गोस्वामी जी बोले, मुख्य रुचि होत बसी वे की पूर रावरे, मुख्य रुचि होत बसी वे की पूर रावरे। हे नाथ, मैं आधे क्षण के लिए भी संसार में नहीं रहना चाहता हूँ, निमिषार्ध के लिए भी जीना नहीं चाहता हूँ, मेरी केवल एक इच्छा है, आप अपने चरणों में मुझे बसा लीजिए, मैं आपके नगर में रहना चाहता हूँ, आपकी निरंतर सन्निधि चाहता हूँ, आपके परम धाम में नित्य गोलोक, नित्य वैकुंठ, नित्य साकेत में निवास चाहता हूँ, लेकिन भगवान क्या करूँ, मैं विवश हूँ, परवश हूँ, कैसे। मुख्य रुचि होत बसी वे की पूर राव रे, मुख्य रुचि होत बसी वे की पूर राव, बसी वे की पूर राव रे, मुख्य रुचि होत बसी वे की पूर राव रे। यही रुचि तो नहीं होती है, रुचि नहीं होती। घर अच्छा लग रहा, परिवार अच्छा लग रहा, संसार अच्छा लग रहा, यहाँ से बोलते हैं कि हमको ले चलो, नहीं नहीं, भीतर से, भीतर से ऐसा होना चाहिए। क्या कहें, ये भीतर से होना चाहिए। क्या गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं, खाली में तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं, खाली में तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो उठना, बोर भय उठी आ और फिर कहीं रुचि नहीं होनी चाहिए, आपकी रुचि तो केवल यही। आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तब पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतय। श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं विषम संसार समुद्र में पड़ा हूँ, हे प्रभु आप अपने चरण कमल की रज का एक कण बनाकर अपने चरणों में बसा लीजिए। गोस्वामी जी कहते और कोई रुचि नहीं हमारी। बोले रुचि है तो फिर क्या परेशानी क्या है, परेशानी है तब तो बोलना है। रुचि तो यही है लेकिन राम ते ही रुचि कामादि गण घेरे। पर मेरे हृदय बिहारी राम, हमारी उस रुचि को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। कौन? कामादि गण घेरे, कामक क्रोधादि विकार। हमारी रुचि तो है पर वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे। देखो, कल भी हमने कहा था, कल या परसों स्मरण में नहीं है, ये जो बटुक ब्रह्मचारी हैं, इनका परम सौभाग्य है ब्रजभूमि में निवास मिला है। ये कामवन का क्षेत्र जो है ना महाराज जी, ये आदि वृंदावन है। ब्रह्म वैवर्त में, पद्म पुराण में, ब्रह्म पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, अनेक पुराणों में आया है कि जहां वृंदा देवी ने तप किया वो वृंदावन है, और वृंदा देवी की तपस्थली कामवन है। ये आदि वृंदावन है, साक्षात वृंदावन में हैं आप लोग। इतने पवित्र वातावरण में आप यहां हैं, त्रिकाल संध्या, नित्य समिधा दान, वेद भगवान की उपासना, ऐसे पवित्र आचार्य आपको प्राप्त हैं। फिर भी याद, यदि आपने अपने आचरण नहीं सुधारे, अपना जीवन नहीं सुधारा, तो इससे बड़ा दूसरे की हानि नहीं होगी, आपकी इतनी भारी हानि होगी कि कह नहीं सकते हैं। या आपका वेश कितना पवित्र है, आपका वेश, जिस समय आपने पलाश दंड लिया, मौंजी मेखला धारण की, आपने अग्नि के सामने, गुरु के सामने शपथ ली है ब्रह्मचर्य व्रत के पालन की, यदि उस व्रत में आप ढिलाई करते हो, उपेक्षा करते हैं, तो उसका कितना भयंकर दुष्परिणाम, कितने जन्मों तक भोगना पड़ेगा, आप समझते हैं इस बात को? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रले को भविष्यति। आप सब तो बड़े पवित्र आत्मा हैं, फिर भी हम एक बात कह रहे हैं, सावधानी की बात। हम लोग हरि गुरु संतों की कृपा को भी लाभ उसका ले नहीं पाते हैं, अपना जीवन नहीं सुधार पाते हैं। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि ये 6 वर्ष ऐसे हों कि तुम्हारा जीवन इतना पवित्र हो जाए कि किसी दूसरी माता के गर्भ में आपको न जाना पड़े, ऐसा हो जाए आपका जीवन। लेकिन भगवान की इस कृपा को भी हम सब ठुकराते चले जा रहे हैं, कहां क्या होगा हमारा, कहां जाएंगे हम? हमारी रुचि तो होती है, गोस्वामी जी कहते, पर क्या करें, कामादि गणों ने हमको घेर रखा है। हे भगवान, और कह छोर रघुवंश मणि मेरे, कहां जाओ, आपके चरणों को छोड़कर कोई ठिकाना नहीं है। हे प्रभु, अगम आप बरग हरु सरग शुक्र तैक फल, अगम आप बरग हरु सरग शुक्र तैक फल, नाम बल क्यों बसो जम क्यों जमन गर सर्व साधन शून्य के लिए हे भगवान अपवर्ग तो दुर्लभ है। अपवर्ग माने मोक्ष। अपवर्ग मोक्ष को क्यों कहते हैं? इसमें पवर्ग नहीं है, जिसमें प वर्ग ना हो वो अपवर्ग। पवर्ग में कितने अक्षर बोलो भाई बच्चों, कौन कौन? पा फा बा भा और मां। पा माने अपवर्ग, जिसमें पवर्ग न, मतलब जिसमें प माने पाप का अभाव हो। सबसे पहली बात क्या है? पाप का अभाव, पाप न हो। पाप किसको कहते हैं? इदम पुण्यम इदम पापम, शास्त्रों की परिभाषा तो बहुत कठिन है, पढ़ते पढ़ते समझते समझते समय लग जाएगा, पर एक परिभाषा हम बताते हैं, इसको खुद समझ सकते हो, सब समझ सकते हैं, हम आप सब समझ सकते हैं। जिस कार्य को करने से हमारे मन में ग्लानी होती हो, माता पिता गुरु संत उनको पीड़ा होती हो, अपना भी बुरा होता हो, किसी दूसरे का बुरा होता हो, उस काम को पाप कहते हैं। जिसको हम छिप कर करना चाहते हैं, जो काम सबके बीच में कर सकते हैं, हमारा अपना मन प्रसन्न होता हो, माता पिता गुरु संत सुने, वो भी राजी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, उसको पुण्य कहते हैं। अपवर्ग, अप माने पवर्ग माने सबसे पहले पाप, उसमें पाप नहीं रहता। अपवर्ग में पाप नहीं रहता। पाप पा पा माने फलाकांक्षा, फलाभिशक्ति शून्य, फलासा नहीं रहती। पा पा बा, बा माने बमने विकार नहीं रहते। पापा बा बा, बमने भय नहीं रहता। मा मने मृत्यु नहीं रहती। इतनी इतने दोष जिसमें न रहे वो पवर्ग है। अपवर्ग जिसमें पवर्ग न हो। बमने वासना, बमने वासना। पा माने पाप, पाफा पा माने फलाभिशक्ति, फलाकांक्षा। पाफा वा, वा माने वासना। भ माने भय और मा माने मरण। ये जिसमें है उसको कहेंगे पवर्ग, और जो इसमें ना हो उसको कहेंगे अपवर्ग। कितनी बढ़िया बात है। हमारे यहाँ सब शब्द जो है वो विचारणीय है, सबका अर्थ विचारणीय है। अपवर्ग इसमें पवर्ग न हो। हमको लगता है कि हमारी अपवर्ग में भी पात्रता तो है नहीं, यद्यपि तुलसीदास जी की स्थिति नहीं है, हम बार बार निवेदन करते हैं, ये तो हमारे जैसे लोगों के लिए कहा उन्होंने, हमको यही समझना चाहिए। और स्वर्ग भी मोक्ष, मोक्ष की पात्रता नहीं है। और स्वर्ग बोले स्वर्ग तो सुकृत का फल है, सुकृत हम करते ही कहाँ है, दुष्कृतों का खजाना है। स्वर्ग लायक भी सुकृत नहीं है, सुकृत का टिकट लेकर वहां जाया जाता है, स्वर्ग सुकृत नहीं है। तब कहाँ जाओगे? मोक्ष मिलेगा नहीं क्योंकि मेरे धाम में बसना कठिन है, क्योंकि कामादि घेरे हुए हैं रुचि को, मोक्ष तो मिलना नहीं है। स्वर्ग जाने के लायक पुण्य नहीं है, तो क्या नरक जाओगे? नरक तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों? अजामिल जैसा महापात की अपने बेटे के बहाने से एक बार नारायण नाम लेके वैकुंठ चला गया, तो झूठे सच्चे कैसे भी जब से होश संभाला है हमने तो जन्मते ही न हंसे न रोए, सबसे पहले राम नाम का उच्चारण किया, इसलिए गोस्वामी जी का नाम ही पड़ गया राम बोला। राम बोला क्या नाम पड़ा? तो बालपने सुधे मन राम सन मुख भय, राम नाम लेत मांग हाथ टूटता तुम, राम नाम लेत मांगे हाथ टूटता। बचपन से ही राम नाम जपने में लग गए। धोखे से नाम लेने वाला अजामिल वो जब नरक नहीं गया, वैकुंठ से चला गया, गोलोक साकेत चला गया, तो हम भले ही हम चाहे जैसे हो, हम राम राम करते फिर भी नरक जाएंगे। तो नाम बल क्यों बसो जमनगर नेरे, जमराज के नगर के नेरे, उन वहां क्यों जमलोक में क्यों बसूंगा, नहीं बसूंगा। भगवान बोले वाजी भाई ये तो अच्छी बात रही, स्वर्ग में जाने के पुण्य नहीं है, मोक्ष की पात्रता नहीं है, और नरक में जाओगे तब कहाँ जाओगे। बोले यही तो हम कहना चाहते हैं, हम कहीं जाएंगे नहीं, आपके चरणों में ही रहेंगे। क्या कुशलता है, धन्य है, हम कहाँ नहीं कहीं नहीं जाएंगे। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहाँ राखो तहाँ रहो मान सुख राशि है, देहु दया कर दान न भूलो के लिको, भगवत बलित तमाल बिलो कहूं वे लिको। इसलिए तो हम कहते हैं कि करता हूँ नहीं आऊं कहाँ जाऊं तो शैलनाथ, करता हूँ नहीं आऊं कहाँ जाऊं तो शैलनाथ, करता हूँ नहीं आऊं कहाँ जाऊं बताओ। अब यही तो थोड़े हैं आपके बिना, वीरेंद्र को हमको रह जाना नहीं, मोक्ष के लायक हमें नहीं, स्वर्ग हमको जाना नहीं, वैसे पुण्य नहीं, और रहना चाहते हैं आपके पास, पर जन नरक तो जाएंगे नहीं, चाहे बुरे से बुरे नाम लेते नरक क्यों जाएंगे। नारद जी का वचन है, श्री नारद जी कह रहे हैं सुलभम भगवन नाम जिह्वाच वशवर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्य मतपरम। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि भगवान का नाम सब जीवों को सुलभ है, दुनिया के किसी कोने में रहने वाला नाम ले सकता है। जिह्वा च वशवर्तनी, जिह्वा हमारे अधीन है, हम जो बोलना चाहते वो बोलते हैं, फिर भी हमें नरक जाना पड़ रहा है, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। जब जिह्वा वश में है और नाम ले सकते हो तो नाम क्यों नहीं लेते हो। यहाँ कौशलनाथ संबोधन है, कौशलनाथ, कौशलनाथ संबोधन क्यों है, इसलिए संबोधन है कि आप संपूर्ण उत्तर कौशल के लोगों को अपने साथ साकेत ले गए, आपने किसी को छोड़ा नहीं। अब चलो भजन करने वाले तो कुछ एक होंगे, कीट पतंग पशु पक्षी कोई माला फेरते थे उनको भी ले गए आप। तो महाराज मैं भी सर्व साधन सुनी हूँ, जड़ मती हूँ, मैं भी आपकी कृपा के सहारे आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। एक तो महाराज मैं बहुत दीन हूँ, कहाँ जाऊंगा दीन बंधु का दरबार छोड़ के। दूसरी बात वित्तहीन धनहीन हूँ, अब हम मान लो आपको ही बुला लें अपने पास और आपका ठिकाना हो सात समुद्र पार, आप आ गए हमारे पास, सात समुद्र पार रहते हैं आप, और फिर हम आपको मारने कूटने लगे, भटकाने लगे, भगो जाओ यहाँ से, जाओ हम यहाँ जगह नहीं, चलो चलो यहाँ भगो, आप क्या कहेंगे, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, जहाँ से है वहीं जाओ, यहाँ क्या करते हैं, जाओ वहीं जाओ। अरे भाई चले तो जाएंगे पर लाखों रुपए हवाई जहाज के किराए का लगेगा और फिर वीजा भी क्या रिन्यू कराना पड़ेगा, क्या क्या कर्म करने पड़ेंगे तब जाके वहां पहुंच पाएंगे, धन तो नहीं है हमारे पास। तो अब जिस व्यक्ति के पास धन ही नहीं है, एक फूटी कौड़ी नहीं है, वो कहां जाएगा। एक तो मैं दीनहीन हूं, किसी लायक नहीं हूं, सब एकदम गया बीता हूं, और फिर धन भी तो मेरे पास नहीं है, कहां जाऊं, और फिर विकल हूं। क्यों विकल हो भाई, भटक रहा हूं इसलिए विकल हूं, न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूं। तब विमुख अनेकों जन्म गए अस्थावर जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजे हे नंद किशोर दया सागर, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजे हे नंद किशोर दया सागर, मेरे भार को सिर से उठा लीजे हे नंद किशोर दया सागर, मेरे भार को सिर से उठा लीजे हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर, हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर दया सागर, मेरे भार को सिर से उठा लीजे हे नंद किशोर दया सागर, मेरे भार को सिर से उठा लीजे हे नंद किशोर को पार लगा दीजे हे नंद किशोर दया सागर, मेरी नैया को पार लगा दीजे नंद किशोर दया सागर। मैं भूल गया तुमको गिरिधर, दुनिया के धंधों में हंस कर मैं भूल गया तुमको गिरिधर, दुनिया के धंधों में हंस कर अपराध को मेरे क्षमा कीजिए। हे नंद किशोर दया अपराध को मेरे क्षमा कीजिए। हे नंद किशोर दया सागर अब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम जन्म गए, अस्थावर जंगम यह पुनरावृत्ति मिटा दी है। हे नंद किशोर दया सागर यह पुनरावृत्ति मिटा दी है। हे नंद किशोर दया सागर शिशु कर्म कुकर्म है करता ही, पर पिता उसे है कर्म करता ही पर पिता उसे है करता ही। मुझ दीन पे नाथ दया की जय है, नंद किशोर दया सागर मुझ दीन के दुख मिटाते हो, तुम करुणा निधि कहलाते हो, दुखियों के दुख मिटाते हो। अब राम को भी अपना ली है, हे नंद किशोर दया सागर अब भटक रहा हूँ। बिन डेरे डेरा नहीं है मेरा, कोई और ठिकाना नहीं। अपना घर हो तो चला जाऊँ, और घर ही नहीं तो कहाँ जाऊँ। आपका घर होगा तो घर चले जाएंगे, घर ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे। जहाँ है वहीं रहेंगे, आपके चरण ही हमारा घर है। इनको छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ, जाऊँ कहाँ। सजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग कही अति दीन प्यारे, जाऊँ कहाँ सजी चरण तुम्हारे। ठाकुर जी बोले, रघुनाथ जी बोले कि तुलसीदास जी अब तुम्हारी इतनी दीनता हमको अब सहन नहीं हो रही। अब ऐसा करो तुम अब जो कुछ कहना उसको कह ही दो। कह दो बोले हाँ कह दो। बोले तुलसीदास को आप वहीं बसा लीजिए। कहाँ और कहाँ छोर रघुवंश मणि मेरे, और कहाँ छोर रघुवंश मणि मेरे, और कहाँ छोर रघुवंश करके इस दास तुलसी को वहीं बसा लीजिए कहां, जहां बसत गज, जहां गजेंद्र भक्त निवास करते हैं। कहां निवास करते हैं? आपके नित्य धाम में। बसत गज गीध, जिन जटायु जी का आपने संस्कार किया और कहा कि जाओ गच्छलोकान अनुत्तमान, वाल्मीकि महर्षि कह रहे हैं, जिस मेरे धाम से उत्तम इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, अनंत कोट ब्रह्मांडों में, उस मेरे परम धाम नित्य धाम में जाओ, जहाँ गृधराज जटायु निवास करती वहाँ मुझे भेज दीजिए। व्याधादि, व्याध आदि किरात पूर्णांध पुलिंद पुलकता आभीर कंकायवना हसादयः, ये नीच पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवीष्णवे नमः, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवीष्णवे नमः। गजेन्द्र जटायु व्याध आदि। अच्छा एक बात बताओ, ये कहना चाहिए था तुलसीदास जी को, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, अम्बरीश जी, वो जहाँ रहते वहां रहे, ये क्यों? ये कहने में अहंकार हो जाता, हम उनके जैसे हैं, हम उनकी पंक्ति के तो हैं नहीं, हम तो गज गीध व्याध भील कोल इसी पंक्ति के हैं। प्रभु आपने जैसे इन पर कृपा की, हम तो इनसे भी गए बीते हैं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मेरे साधन का बल नहीं है, मेरे तो केवल कृपा का बल है। दी दास तुलसी बात देहु अब करी कृपा, दास तुलसी बात देहु अब शेष है तो हम सोचते हैं कि एक पद केवल गा लें जिसमें कल उसकी केवल व्याख्या रह जाएगी ना, कल व्याख्या उतना तो काम समय हम सार्थक कर लें। कबहू रघुवंश मन तो कृपा करहुगे, कबहू रघुवंश तो कृपा करहुगे। क्योंकि पूर्व पद में केवल कृपा को कहने, कृपा के सहारे आपके पास पहुंच सकते हो, वो मेरे पास कुछ नहीं। कृपा करहुगे कबहू नहीं तो अजीत

शब्दों के साथ श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।